Konağına yekim ama toka. Ne dedi Şeref? Ne dedi? Ne demek istedi Şeref? Bakıyorum sözlüğe, acele etmeyin. Bay Tobacato diyor ki bir de çöp konteynerlarına bakalım. Tabii tabii, bu taraftan bu taraftan. Battal, imdat, çöpleri iyice kontrol ettiniz değil mi? Sumet Bey, Bay Tobacato'nun istediği kadar çiğ köfteyi ben nasıl yoğuracağım tek başıma ya? Öncekini nasıl yoğurduysan öyle. Ne yapalım, adam çok beğenmiş, evine de götürmek istemiş. Eşeğin aklına karpuz kapuğu getiren sensin. Allah! Lan battal! Ne bu çöpün hali lan? Acaba çiğ köfteciden mi alsam ha Sumet Bey? Çiğ çiğnerim seni Rıza. Kendin köftelik olursun. Sırası mı şimdi? Battal, ne lan bu çöpün hali? Ne diyecek adam şimdi lan? Ben kontrol ettiğimde tertemizdi efendim vallahi. Yeni dökmüşler. Yemin olsun. Himamatoka hontantok. Kingsington Sinko Mr. Sumet. Ne dedi Şeref? İyi bir şeyler demediği kesin. Bay Tobacato diyor ki, hani çöpleri nasıl tamamlanmıştı Sumet Bey? Bu yapılan tüm müdahalelere rağmen ıslah olmadı efendim. Ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Aynen bu şekilde mi tercüme edeyim Sumet Bey?